I se întâmpla mereu prima dată, cu toate, dintotdeauna, așa încât învățase să conviețuiască cu fantasma aceea. De fiecare dată trebuia să învețe din nou, de parcă ar fi fost prima oară. I-a prins mâna și și-a pus-o pe piept. Fermina Dasa i-a simțit bătrâna inima neostenită, bătând grăbită, cu vigoarea și neastâmpărul unui adolescent. El spuse, în chestia asta, dragostea prea multă e la fel de rea ca lipsa de dragoste. A spus-o însă fără convingere. Îi venea să intre în pământ de rușine, era furios pe el însuși și ar fi vrut să găsească un motiv oarecare ca să o poată învinui pe ea de eșecul lui. Ea știa și tocmai de aceea a început să provoace corpul lipsit de apărare cu mângâieri răutăcioase, ca o pisică jucăușă și tandră care găsește plăcere în cruzime, până când el, nemaiputând îndura martirajul, a plecat în cabina lui. Ea a continuat să se gândească la el până în zori, convinsă în sfârșit că o iubea, dar pe măsură ce aburii alcoolului o părăseau în valuri lente, o cuprindea teama că el se supărase și nu se va mai întoarce niciodată. S-a întors totuși în aceeași zi, pe neașteptate, la ora 11 dimineața, proaspăt și reconfortat, și s-a dezbrăcat în fața ei cu oarecare ostentație. Ei i-a făcut plăcere să-l vadă în plină lumină, așa cum și-l imaginase pe întuneric, un bărbat fără vârstă, cu pielea smeadă, netedă și lucioasă, ca o umbrelă deschisă, cu păr lins și rar la subsuori și pe pubis. Avea arma înălțată, gata de atac, iar ea și-a dat seama că și-o etala din adins ca pe un trofeu de război, ca să prindă curaj. Nici măcar nu i-a lăsat timp să-și scoată cămașa de noapte pe care și-o pusese când începuse să adie briza din zori, iar graba lui de începător a înduioșat-o. N-a deranjat-o pentru că, într-o împrejurare ca aceea, nu-i era ușor să deosebească între compasiune și dragoste, dar la sfârșit s-a simțit goală pe dinăuntru. Era prima dată că făcea dragoste în ultimii 20 de ani și murea de curiozitate să vadă cum putea fi la vârsta ei după o pauză atât de îndelungată. Dar el nu-i lăsase răgazul să afle dacă și corpul ei îl dorea. Totul fusese atât de rapid și de trist încât ea se gândi, acum s-a dus dracului tot. Se înșela. În ciuda dezamăgirilor, în ciuda reproșurilor pe care și le făcea el pentru stângăcia de care dăduse dovadă, în pofida remușcărilor ei pentru ideea nebunească cu rachiul de anason, în zilele următoare nu s-au mai despărțit nicio clipă. Abia dacă ieșeau din cabină ca să mănânce, capitanul Samaritano, care descoperea din instinct orice taină de pe vasul lui, le trimitea trandafirul alb în fiecare dimineață, iar într-o seară le-a făcut o serenadă cu valsuri de pe vremea lor și i-a dat ordin bucătarului să le pregătească în glumă mâncăruri asezonate cu mirodenii excitante. N-au mai încercat să facă dragoste decât mult mai târziu, când inspirația le-a venit fără să o caute. Le era suficientă fericirea simplă de a fi împreună. N-ar mai fi ieșit din cabină dacă n-ar fi primit un bilet de la capitan care îi anunța că, în sfârșit, după 11 zile de drum, urmau să ajungă la prânz în portul final, La Dorada. Privind din cabină promontoriul cu case luminate de un soare palid, Fermina Dasa și Florentino Arisa au înțeles motivul pentru care orașul se numea Cel Aurit, dar li s-a părut mai puțin evident ceva mai târziu când au simțit răbufnind aerul care clocotea ca un cazan și au văzut fierbând asfaltul pe străzi. În plus, vaporul a acostat pe celălalt mal unde se afla capătul liniei ferate spre Santa Fe. Și-au părăsit refugiul imediat ce au debarcat pasagerii. Fermina Dasa a respirat aerul plăcut al impunității în salonul gol și amândoi au contemplat de pe punte mulțimea agitată care își căuta bagajele în vagoanele unui tren ca o jucărie. S-ar fi zis că veneau din Europa, mai ales femeile, cu paltoanele lor nordice și pălăriile din veacul precedent, atât de lipsite de sens în zăpușala și praful din jur. Unele purtau în păr minunate flori de cartof, care începeau să se ofilească de căldură, tocmai sosiseră de pe înaltele platouri andine, după ce străbătuseră o zi întreagă cu trenul o savană de vis și încă nu avuseseră timp să-și pună alte haine mai potrivite pentru clima caraibilor. În forfăta din piață, un moșneag amărât și pricăjit scotea în pumni puișori de găină din buzunarele paltonului de cerșetor. Se ivise ca din pământ, croindu-și drum prin mulțime, în haina lui zdrențăroasă, prea lungă și prea largă pentru el. Își luase pălăria de pe cap, o pusese cu fundul în jos pe chei, în așteptarea monedelor pe care i le-ar fi putut arunca trecătorii, și începuse să scoată de prin buzunare puișori plăpânzi și albicioși care păreau să prolifereze printre degetele lui. Într-o clipă, cheiul s-a umplut de puișori speriați, piuind printre picioarele călătorilor grăbiți care îi călcau fără să-i simtă. Fascinată de spectacolul mirific care părea dat în cinstea ei pentru că numai ea îl privea, Fermina Dasa n-a observat că pe vapor începuseră să urce pasagerii pentru călătoria de întoarcere. Toată bucuria i s-a spulberat dintr-o dată. Printre cei sosiți a zărit multe fețe cunoscute, chiar și câțiva prieteni care până de curând veneau să o consoleze și să împărtășească durerea, așa că s-a grăbit să se refugieze din nou în cabină. Florentino Arisa a găsit-o încremenită de spaimă. Prefera să moară decât să se afle printre ai ei că plecase într-o călătorie de agrement la scurt timp după moartea soțului. Impresionat de starea ei de deprimare, Florentino Arisa i-a promis să găsească o modalitate mai plăcută de a o proteja decât cabina ca o carceră. Ideea i-a venit brusc în timp ce mâncau în sufrageria privată. Capitanul era preocupat de o problemă pe care voia de mult să o discute cu Florentino Arisa, dar pe care acesta o evita mereu cu argumentul lui obișnuit. Leona Cassiani se pricepe la treburile astea mai bine decât mine. De data aceasta însă a avut răbdare să-l asculte. Era vorba despre faptul că vapoarele transportau mărfuri numai la ducere, dar se întorceau goale, în schimb pasageri aveau tot timpul. Cu avantajul că mărfurile aduc mai mulți bani și în plus nu cer de mâncare, adăugă. Fermina Dasa mânca fără chef, enervată de discuția plictisitoare dintre cei doi bărbați despre oportunitatea de a stabili tarife diferențiate. Florentino Arisa l-a ascultat până la capăt și abia atunci a pus întrebarea care capitanului i s-a părut prevestirea unei idei salvatoare. S-ar putea face oare, e doar o ipoteză, un drum direct, fără mărfuri și fără pasageri, fără opriri în niciun port, fără nimic? Capitanul răspunse că, într-adevăr, era doar o ipoteză. CFC avea angajamente pe care Florentino Arisa le cunoștea mai bine ca oricine. Avea contracte pentru transportul mărfurilor, al pasagerilor, al poștei și multe altele, în majoritate imposibil de anulat. Singurul motiv care putea justifica nesocotirea acestor obligații era un caz de epidemie la bord. Atunci vaporul intra în carantină, era înălțat steagul galben și se putea naviga fără teamă cu toată viteza. Capitanul Samaritano o făcuse de multe ori în viață din cauza nenumăratelor cazuri de holeră care apăreau pe fluviu, deși autoritățile sanitare îi obligau pe medici să scrie pe certificate că era vorba de dizenterie banală. În plus, de multe ori în istoria fluviului, pavilionul galben era înălțat pentru a nu plăti impozite, pentru a nu lua la bord un pasager nedorit, pentru a evita percheziții inoportune. Florentino Arisa întâlni mâna Ferminei Dasa sub masă. Ei bine, spuse, să facem și noi la fel. Capitanul rămase încremenit, dar imediat cu instinctul lui de vulpoi bătrân înțelese totul. E adevărat că eu comand pe vas, dar și noi, comandanții, primim ordine de la dumneavoastră, spuse. Așa că, dacă vorbiți serios, dați-mi un ordin în scris și plecăm chiar acum. Bineînțeles că vorbea serios și ca atare a semnat ordinul pe loc. La urma urmei, nu era un secret pentru nimeni că vremea holerei nu se sfârșise, în ciuda calculelor optimiste ale autorităților sanitare. Cât despre vapor, lucrurile au mers cum nu se poate mai ușor. Puținele mărfuri deja încărcate au fost coborâte pe chei, iar pasagerilor li s-a explicat că era o defecțiune la sala mașinilor și au fost îmbarcați pe nava altei companii. De vreme ce astfel de aranjamente erau făcute din motive imorale și chiar mărșave, Florentino Arisa nu vedea de ce n-ar putea proceda la fel din iubire. Capitanul nu-l ruga altceva decât să-i permită o escală la Puertonare, ca să ia pe cineva care urma să-l însoțească în călătorie. Avea și el inima lui ascunsă. Așa se face că noua fidelitate a ridicat ancora în zorii zilei următoare, fără încărcătură, fără pasageri, dar cu flamura galbenă fluturând vesel în chip de pavilion. Spre seară au luat din Puertonare o femeie mai înaltă și mai robustă decât capitanul, de o nemaivăzută frumusețe, căreia nu-i mai lipsea decât barba ca să fie angajată la circ. Se numea Zenaida Neves, dar capitanul îi spunea Tartorița mea. O veche prietenă pe care obișnuia să o ia dintr-un port ca să o lase într-altul și care a urcat pe vapor aducând cu ea un suflu de fericire și de voie bună. În văgăuna aceea dezolantă, unde Florentino Arisa a retrăit nostalgia pentru Rosalba când a văzut trenul de Envigado, urcând cu greu pe vechea potecă a catârilor, s-au rupt norii și s-a pornit o ploaie potopitoare ca în jungla Amazonului, care avea să țină cu scurte întreruperi până la capătul călătoriei. Dar ce mai conta? Serbarea pe valuri își avea propriul acoperiș. În aceeași seară, Fermina Dasa a coborât la bucătărie în ovațiile echipajului și și-a adus contribuția personală la zaiafet, pregătind pentru toți o mâncare atunci inventată, căreia Florentino Arisa i-a găsit în inima lui un nume mai potrivit decât vinete la cuptor și anume vinete la iubire. În cursul zilei jucau cărți, mâncau până plesneau și după prânz dormeau buștean, trezindu-se din somn vlăguiți, iar la apusul soarelui puneau orchestra să cânte și să cinsteau cu rachiu de anason și cu somon până dincolo de sațietate. A fost o călătorie rapidă, vaporul aproape gol înainta pe fluviul umflat de răpăiala din cer, dar și de viiturile care se prăvăleau dinspre izvoare, unde a plouat toată săptămâna la fel de mult ca pe întreaga vale. În unele localități, când îi vedeau trecând, li se făcea milă de ei și trăgeau cutunul ca să îndepărteze holera, iar ei le mulțumeau cu un șuierat trist. Vapoarele cu care se încrucișau pe drum le trimiteau semnale de condoleanțe. În orașul Magangue, unde s-a născut Mercedes, au încărcat lemne pentru restul călătoriei. Fermina Dasa s-a speriat când, în urechea sănătoasă, a început să-i țiuie sirena vaporului, dar după două zile de rachiu auzea mai bine cu amândouă. Descoperi dintr-o dată că mirosul florilor era mai intens ca înainte, că păsările cântau în zori mai frumos și că Dumnezeu crease un lamantin pe care îl lăsase pe plaja de la Tamalameche, special ca să o trezească pe ea. Când l-a auzit, capitanul a dat ordin să fie schimbată direcția vaporului și așa au putut în sfârșit să o vadă pe matroana enormă alăptându-și puiul în brațe. Nici Florentino, nici Fermina nu și-au dat seama cât de mult se identificaseră viețile lor. Ea îl ajuta să-și facă clismele, se scula înaintea lui ca să-i spele cu periuța proteza pe care el o lăsa în pahar în timpul somnului și a rezolvat până la urmă problema ochelarilor pierduți pentru că se putea folosi de ei lui și ca să citească și ca să țeasă ciorapii. Într-o dimineață, când s-a trezit, l-a văzut în semi-întuneric, cosându-și un nasture la cămașă și s-a grăbit să o facă ea, ca să nu-l audă, repetând fraza rituală că avea nevoie de două neveste. Ea, în schimb, nu a avut nevoie de ajutorul lui decât o singură dată, când l-a rugat să-i pună ventuze pentru că o durea spatele. La rândul său, Florentino Arisa s-a apucat să răscolească vechile nostalgii cu vioara din orchestră, iar după o jumătate de zi a reușit să cânte pentru ea valsul Zeița încoronată și l-a cântat ore în șir până când l-au oprit cu forța. Într-o noapte, pentru prima dată în viața ei, Fermina Dasa s-a trezit brusc sufocată de un plâns care nu mai era de furie, ci de tristețe pentru soarta bătrânilor din barcă omorâți de vâslaș. În schimb, ploaia necurmată n-a mai deranjat-o și s-a gândit prea târziu că poate Parisul nu era chiar așa de lugubru cum i se păruse ei și nici pe străzile din Santa Fe nu erau chiar atâtea înmormântări. Gândul la alte călătorii viitoare cu Florentino Arisa se înălța la orizont. Călătorii nebune, fără atâtea cufere, fără obligații sociale, călătorii pline de iubire. În ajunul sosirii au organizat o mare petrecere cu ghirlande de hârtie și becuri colorate. Spre seară s-a înseninat. Capitanul și Senaida au dansat strâns lipiți primele bolerouri care începeau în anii aceia să sfărâme inimile. Florentino Arisa și-a luat inima în dinți și a propus Ferminei Dasa să danseze împreună valsul lor confidențial, dar ea a refuzat. Toată noaptea însă a bătut tactul cu capul și cu tocurile, iar la un moment dat a dansat așezată pe scaun, fără să-și dea seama, în timp ce capitanul se contopea cu tandra lui Tartoriță în penumbra boleroului. A băut atât arachiu încât n-a putut urca scările decât ajutată și a podidit-o un râs cu lacrimi care i-a alarmat pe toți. Când a reușit să și-l stăpânească în liniștea înmiresmată din cabină, s-au iubit fără grabă cu seninătatea unor bătrâni trecuți prin multe, iar aceea avea să rămână pentru ea cea mai frumoasă amintire din călătoria lunatică pe fluviu. Contrar presupunerilor capitanului, nu se mai simțeau ca niște tineri îndrăgostiți și cu atât mai puțin ca niște amanți târzii. Era ca și cum ar fi sărit peste lungul calvar al vieții conjugale și ar fi ajuns de-a dreptul în miezul iubirii. Treceau în tăcere ca doi soți bătrâni căliți de viață, dincolo de capcanele pasiunii, dincolo de festele brutale ale iluziilor și de mirajele dezamăgirilor, dincolo de iubire. Căci trăiseră destul împreună ca să-și dea seama că dragostea era dragoste oricând și oriunde, dar cu atât mai intensă cu cât se apropia de moarte. S-au trezit la 6 dimineața, ea cu o durere de cap înmiresmată de anason și cu sufletul tulburat de senzația că doctorul Juvenal Urbino se întorsese, mai gras și mai tânăr decât atunci când alunecase din copac și o aștepta la intrarea casei așezat în balansoar. Își păstra totuși destulă luciditate ca să-și dea seama că nu era efectul rachiului de anason, ci al iminenței întoarcerii. O să fie tot una cu moartea, spuse. Florentino Arisa încremeni, pentru că ea dăduse glas gândului care îl frământa încă de când începuse călătoria de întoarcere. Nici el, nici ea nu se mai puteau imagina locuind în altă parte decât în cabină, mâncând altfel decât pe vapor, ducând o viață care li s-ar fi părut pe veci străină. Într-adevăr, era tot una cu moartea. N-a mai putut dormi, a rămas întins în pat cu mâinile la ceafă. La un moment dat, amintindu-și de America Vicunia, s-a chircit de durere și n-a mai fost în stare să amâne adevărul. S-a închis în baie și a plâns în voie până la ultima lacrimă. Doar atunci a avut curajul să-și mărturisească deschis cât de mult o iubise. Când s-au sculat și s-au îmbrăcat pregătindu-se pentru debarcare, trecuseră de canalele și mlaștinile pe unde navigaseră odinioară spaniolii și-și croiau drum printre epavele și petele de ulei ars din golf. Peste turlele poleite ale orașului viceregilor se înălța o strălucitoare zi de joi, dar Fermina n-a mai putut suporta pestilența măreției lui, semeția citadelelor profanate de igoane, oroarea vieții reale. Fără să-și o spună, niciunul dintre ei nu se simțea capabil să capituleze cu atâta ușurință. L-au găsit pe capitan în sufragerie, într-o stare care nu se potrivea deloc cu eleganța lui obișnuită, nebărbierit, cu ochii injectați de nesomn, cu aceleași haine din ajun, cu vorba împleticită de râgâielile alcoolului. Tartorița dormea. S-au așezat la masă și au început să mănânce în tăcere, când o șalupă a serviciilor sanitare din port a dat ordin ca vaporul să fie oprit. De pe puntea de comandă, capitanul răspundea strigând în gura mare la întrebările patrulei înarmate. Voiau să știe ce boală aveau la bord, câți pasageri se aflau pe vapor, câți erau bolnavi, dacă existaseră posibilități de contagiune. Capitanul le-a răspuns că nu erau decât 3 pasageri și toți aveau holeră, dar fuseseră complet izolați. Nici călătorii care urmau să se îmbarce în portul La Dorada, nici cei 27 de membri ai echipajului nu veniseră în contact cu ei. Nemulțumit probabil de răspuns, comandantul patrulei le-a ordonat să iasă din golf și să aștepte în mlaștina Las Mercedes până la ora 2, când aveau să fie definitivate formalitățile necesare pentru ca vaporul să intre în carantină. Capitanul a tras o înjurătură de birjar și a făcut semn pilotului să întoarcă spre Mlaștini. Fermina Dasa și Florentino Arisa auziseră tot de la masă, dar capitanul nu părea să-i bage în seamă. A continuat să mănânce în tăcere, dar iritarea i se oglindea chiar și în felul cum încălca regulile bunei cuvințe pe care se întemeia legendara reputație a capitanilor de pe fluviu. A zdrobit cu vârful cuțitului cele 4 ouă prăjite din farfurie și a început să înmoaie în ele bucăți de banană pe care și le băga întregi în gură, mestecându-le cu o plăcere sălbatică. Fermina Dasa și Florentino Arisa îl priveau fără să spună nimic, așteptând ca niște școlari cu minți să le fie citite notele finale. Nu schimbaseră niciun cuvânt cât timp durase dialogul cu patrula sanitară și habar n-aveau ce se va alege de viața lor, dar amândoi știau că, oricum, capitanul gândea pentru ei. Se vedea după cum i se zbăteau venele de la tâmple. În timp ce el își termina porția de ouă, platoul cu banane, cana cu cafea cu lapte, vaporul ieși din golf cu cazanele potolite. Își croi drum pe canale, despicând stratul de tarulia, lotuși fluviali cu flori liliachii și frunze în formă de inimă și se întoarse în Mlaștini. Apa era irizată de puzderia de pești care pluteau pe-o parte, omorâți cu dinamită de braconieri, iar păsările pământului și ale apei se roteau deasupra lor, scoțând țipete metalice. Vântul dinspre Marea Caraibilor pătrunse pe ferestre odată cu larma păsărilor și Fermina Dasa simți în sânge bătăile înnebunite ale liberului său arbitru. În dreapta, estuarul marelui fluviu al Magdalenei își întindea apele tulburi și molcome până în cealaltă zare a lumii. Când n-a mai rămas nimic de mâncat în farfurii, capitanul s-a șters pe buze cu colțul feței de masă și, nemai ținând seama de nimeni, icni pe nerăsuflate un potop de sudalme și vorbe așa de spurcate că praful și pulberea s-a ales de bunul nume al capitanilor de pe fluviu. De fapt, el nu se adresa cuiva anume, ci încerca să ajungă la o înțelegere cu propria sa furie. După ce s-a ușurat înjurând ca la ușa cortului, a încheiat mărturisind că nu știe cum să iasă din buclucul cu holera. Florentino Arisa l-a ascultat fără să clipească. Apoi, privind pe ferestre cercul complet al quadrantului cu roza vânturilor, orizontul neted, cerul de decembrie fără niciun nor, apele pe veci navigabile, spuse: să mergem drept înainte, drept înainte și să ne întoarcem iar în portul La Dorada. Fermina Dasa se cutremură când recunoscu glasul de odinioară prin care vorbea însuși Sfântul Duh și imediat se uită la capitan. El era destinul. Dar capitanul nici nu o lua în seamă pentru că era năucit de înspăimântătoarea putere de inspirație a lui Florentino Arisa. Chiar vorbit serios? Îl întrebă. De când mă știu, răspunse Florentino Arisa, n-am spus decât lucruri serioase. Abia atunci se uită capitanul la Fermina Dasa și văzu sclipind între genele ei primele boabe de chiciură. Apoi îl privi pe Florentino Arisa, calmul lui imperturbabil, iubirea lui de neînfrânt, și îl înfioră bănuia la târzie că nu moartea, cât viața e fără de margini. Și până când, dracu, credeți că o să ne putem fâțâi de colo-colo? Îl întrebă. Florentino Arisa avea răspunsul pregătit de 53 de ani, 7 luni și 11 zile cu nopțile lor. Toată viața, spuse. Sfârșit. Ați ascultat Dragostea în vremea holerei, de Gabriel Garcia Marquez. A citit, în cadrul Bibliotecii pentru Deficienți de Vedere, București, Simona Soare. Februarie 2003.